Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 11 de maig de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes a través d'RKB, a través de la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada. Encetem aquest dimarts. Aquest dimarts 11 de maig de 2010, en el qual, com és habitual, tenim moltes i moltes coses per explicar-te i dues hores pel davant per fer-nos companyia mútua. Començarem, com sempre, amb notícies curioses, notícies positives, notícies sorprenents, amb les quals fem un repàs a l'actualitat del dia. Després connectem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència de transports públics. També connectarem amb el RAC perquè ens diguin com se circula a hores d'ara a la xarxa viària. I mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui, tot i que de moment s'ha de dir que la temperatura és molt bona. D'aquí una estoneta, cap a 2:15 aproximadament, una miqueta abans, tindrem amb nosaltres a l'Arantxa Juan, que ens portarà les noves tecnologies. I a 8:15, el Marc Gómez Silvestre ens porta l'Envidiats, una secció dedicada als millors vídeos de la xarxa, els millors vídeos que podem trobar a YouTube, transportats a la ràdio i comentats. A 8:00 connectarem amb serveis informatius, ens posarem al dia del que passa en el món. I en la segona hora de Línies Obertes, la Vanessa Leiva ens portarà una nova edició de Música Lliure, aquesta secció que dediquem a la música de lliure distribució a través d'internet, aquella música que podem descarregar de manera gratuïta, de manera legal. Tindrem agenda del dia en la qual farem un repàs de les efemèrides, mirarem a veure quins actes tenim a l'agenda del dia interessants a Barcelona i mirarem què ens ofereix la tele avui. I per acabar, una nova edició d'Històries de Barcelona. Avui parlarem d'un aspecte de Barcelona potser una mica més amagat. Els prostíbuls durant la postguerra. Tot això fins les 9 del matí a Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. I un servidor acompanyant-te durant aquestes dues hores, el teu amic David Morales. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. I arriba el moment de les notícies curioses, de les notícies positives, de les notícies sorprenents. Doncs bé, ahir ja vam tenir la primera jornada de votació en el referèndum per la reforma de la Diagonal. Els 108 punts de consulta, internet. Doncs sembla que vam començar, i vam començar amb mal peu. I és que va començar amb un problema tècnic que va impedir la votació en els punts de consulta, també internet, encara que només facin referència als punts de consulta, jo vaig intentar per internet al matí i no vaig poder. També cal destacar aquest intent d'amagar l'opció C de qualsevol de les maneres. I és que aquells que hi hagueu anat haureu vist com funciona. Tu arribes al punt de per votar, al punt físic, o suposo que per internet deu ser exactament la pantalla igual. Primer et demana si vols català o castellà, tries l'idioma i un cop tries l'idioma et surt una pantalla on tens les opcions de vot. A la part dreta de la pantalla, opció A, Boulevard, opció B, Rambla, amb fotografia inclosa, i a la part esquerra, a baix, cap de les dues anteriors. Ni opció C, ni res, cap de les dues anteriors. D'aquesta manera, una altra vegada, intentant manipular i amagar l'opció C. Tot i això, el Periódico de Catalunya ha fet una enquesta a peu d'urna. A 100 votants els ha preguntat en 10 punts de tota la ciutat i sembla que l'opció C, cap de totes dues, guanya per golejada. Segons el que han respost els votants a peu d'urna, aquests 100 votants, 79 han triat l'opció C, cap de totes dues. Hem de recordar, no apareix com a opció C en les votacions, sinó cap de les anteriors, o cap de totes dues. L'opció A, Boulevard, acumula 14, i l'opció Rambla, 7, és a dir, un 7% Rambla, 14% Boulevard, i 79% cap de totes dues, l'opció C. Deixem la Diagonal i anem ara al CIS, el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, que ha publicat les dades referents a sondejos sobre intenció de vot. I ara sembla que hi ha pràcticament un empat en vots en cas que es produïssin ara les eleccions presidencials. Doncs un empat entre PSOE i PP. En intenció de vot sembla que el PP estaria en el 39,5% i el PSOE en el 38%, malgrat el ple auge del cas Gürtel. Però clar, amb tots aquests casos, el problema és que cap dels nostres polítics no aprova. Pel que fa a l'avaluació dels líders, segons el CIS, en una votació que va entre el 0 i el 10 de puntuacions, Duran i Lleida s'emporta un 3,74. Rodríguez Zapatero, un 3,71. Rosa Díez, un 3,71. Mariana Rajoy, un 3,09. Cayo Lara, un 3,01. I Joan Puigcercós, un 2,51. És a dir, tots suspesos. És a dir, jo fins i tot els posaria, amb aquesta nota, no arriben ni al 4, un molt deficient. És veritat? Ni un insuficient, un molt deficient. I una altra notícia que ens sorprèn és que els culpables de delictes de trànsit faran treballs en benefici de la comunitat al metro de Barcelona com a alternativa a la presó. Fruit d'un acord entre el Departament de Justícia i TMB i gràcies al treball de l'Associació per la Promoció i la Inserció Professional i la de la Fundació La Caixa, 665 persones han participat en aquest pioner projecte de treballs en benefici de la comunitat en estacions de metro que va entrar en funcionament l'octubre de l'any 2008. La majoria dels que s'hi acullen han comès un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol i acompleixen penes alternatives a la presó. El nombre de dies de condemna varia en funció de la gravetat del delicte. Al mínim són 22. Perquè els participants puguin seguir amb les seves vides amb la màxima normalitat, els treballs en benefici de la comunitat ofereixen horaris fàcils de combinar amb els laborals. Durant l'any 2009, entre Sants i Plaça Espanya, les dues estacions de metro on es desenvolupa la iniciativa, es van fer un total de 280.000 atencions als viatgers i el 74% van ser consultes sobre la xarxa de metro, el 14% la informació turística, el 7% ajuda a la mobilitat dels usuaris i el 4% un sempre útil altres situacions. Un quart de vuit del matí, anem a sentir una miqueta de música i de seguida tornem connectant amb el Transmet. Ens quedarem amb un tema del Jet. Are you gonna be my girl? Bon dia, benvinguts a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say. Gonna be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me, because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6. Come on, I wanna get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you? Said, are you gonna be my girl?

Parecía que no fuese a llegar nunca. Más de uno cruzaba los dedos por si la semana se la comía y se contaba 20. Pero no. Hoy es martes y es momento de saludar a Arantxa Juan. Es momento de las nuevas tecnologías. ¡Pero Arantxa! ¿Qué? ¿Pero no ves que te estoy presentando? ¿Qué haces cantando? Estoy cantando, David. Porque es que tengo un montón de música acumulada para escuchar y ponerme al día. Y todavía voy por la CCC, canciones cansinas que debes conocer. Y vaya de peregrina. Arantxa, ¿pero puedes saberse de dónde has sacado tanta música de un día para otro? A ver, porque que yo sepa, tú todavía escuchabas la música en cintas de cassette, ¿eh? Y entrego los trabajos de la facu en disquez, pero más que nada es por nostalgia. Los hay peores, escuchan vinilos, son peligrosos. Pero todo tiene una explicación y como responsable de la sección vuestra que soy, os la voy a dar. He estado dando una vuelta por la red y he elaborado una lista con las diferentes páginas que nos ofrecen música de una manera más o menos legal o IU gratuita. ¡Un listado! ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Estupendo, Arantxa! ¡Pero si me encantan los listados! ¡Qué manera de empezar la semana! Además, ya de paso, te quedas un rato y me ayudas a hacer la lista de la compra del mes. David, hacer la compra está totalmente out. Ahora lo que se lleva es hacerla por internet. Y que un mozo fuerte y bruñido por el sudor te la traiga a casa. Arantxa. Pero no hemos venido a hablar de mi vida privada, sino de el listado de sitios para escuchar música en internet que he elaborado yo. ¿Me entiendes? Uy, eso te ha quedado muy bien, Esteban, ¿eh? Pero adelante, adelante. Ilumínanos con tu saber, con tus conocimientos sin límites, con tu sabiduría sin igual. Sigue. Y tu belleza y tu inteligencia. Arantxa, oye, vale que esta sea tu sección y que escribas tú el guión, pero tampoco te pases, ¿eh? Es que tengo un día muy flojillo y digo, ya de paso a ver si me sube el ánimo, pero tendré que vivir sin tus elogios. Con los espontáneos y naturales que te estaban redando. Sí, seguro. Estuvo ahí. ¿Tú has pensado dedicarte a esta interpretación, chiquillo? Pues mira, ahora que lo dices, yo una vez... Bueno, a ver, ya te lo contaré cuando no haya millones de personas escuchando nuestras conversaciones. Que me lías. Vamos con el listado. Venga. Entonces mira los datos bien de la audiencia. Que no tienes que sumarlos todos, sino que van... O sea, ya te lo explico. Vale. Bueno, voy. En primer lugar, no podía haber un listado sin contar con una de las páginas más revolucionarias del panorama musical mundial. Universal, ¿y qué narices? Spotify. ¿Quién no ha soñado alguna vez con que el señor de la voz de Spotify venía de noche y... ¡Arantxa! Que venía de noche. Estamos en horario protegido. Pero déjame que acabe. Venía de noche y te intentaba vender una cuenta premium. Joder, es que me tienes manía. ¿Manía? Más miedo me das que una tormenta de verano. Lo pruebo, sigue. Pero vosotros me suspendéis. Sigue. Pues eso, que Spotify es la gran sensación de la red. Ofrece un servicio gratuito de escucha de canciones por streaming, es decir, sin descarga, en un catálogo con más de 6 millones de temas, que por eso te digo yo que voy por la C todavía. Tienes así tres modalidades de uso. Una es gratuita, con anuncios, y que en España solo se tiene acceso por invitación. Otra ofrece un uso de 24 horas. Mira que digo que no me llamen a estas horas, mamá, deja de llamarme al teléfono de David. Vaya horas de llamar, vaya horas. Pues si a es que estas horas que la gente tendría que estar durmiendo. Sobre todo eso, porque vamos, sí, estamos tú y yo despiertos por el deber y el amor que nos une a esta radio. Claro. ¿Qué te digo yo? Ya puestos a hablar. Que hay otra cuenta, forma de acceder a Spotify, que ofrece un uso de 24 horas a un euro que te pone en el mensaje. Nada, luego lo miramos. A un euro. Mi móvil no se mira. Pues oye, curiosidad que tiene una. Curiosidad que tiene. Que no te acuerdas sí. lo que conté yo el otro la día, ¿no? Pasada, pues por sí, eso. Ya me acuerdo ya. Por eso. Tú mi móvil ya no lo tocas. Curiosidad. Más. Mientras que la tercera modalidad, porque no hay dos sin tres, sino tres, sin cortes comerciales, permite su uso durante un mes por el precio de 9,99. Qué rabia cuando Hombre, te ponen esos precios. Hay posibilidades para todos los gustos sí. y precios asequibles, ¿no? Bueno, una lástima que la modalidad gratuita solo esté disponible con invitación. Por lo menos en España. Tienen sí. que estar más cotizadas que las citas con Paris Hilton, vamos. Por lo menos en Venus, sí. Y ahí se ha quedado. Pues sí, cierto, aunque si lo que valoramos es el éxito de ventas, no podemos dejar de incluir en este listado a iTunes Music Store, el modelo de venta digital de música más exitoso hasta la fecha. Aunque hay que recordar a la audiencia, eso sí, Arantxa, que solo pueden disfrutar de ella los usuarios de iPod. Exactamente. Ay, ¿cómo que no? Se han llegado a acuerdos comerciales. Puntos suspensivos. La tienda musical online de Apple permite comprar y descargar álbumes completos o canciones sueltas para computadoras Apple y algunas otras marcas que han firmado el acuerdo. Así como ciertamente para iPods y iPhones, como tú mismo indicas. Bueno. Desde luego para mí MP3, o sea, chungo. Chungo no. Por cierto, nosotros en el Apple Store tenemos en iTunes... el programa, que se lo puede descargar la gente. Sí, hombre, que nos busque, supuesto. Que sí, que sí, que líneas ubertas, que lo busquen en el podcast, estamos por ahí. Ala, buscarlo ya, hombre, a estas horas, en vez de llamar al teléfono, a buscar. Porque además debe tener, digo yo, uno de los catálogos más amplios de la red. Qué bien dices, David, qué bien dices. Piensa que fue una de las pioneras, ese camino que lleva adelantado. El precio de las canciones oscila pues entre los 0,69... los 0,99 y los 1,29. ¿Y por qué todo acaba en 9? No lo sé, vicios de la gente, sobre todo el 0,69. Es muy vicio. ¡Ay! ¡Guarrillos! Estamos en un área protegida, David, por favor. Además, la aplicación permite, aunque aquí pone mal, pero es comprar, no comprar. Ah, vale. Además, la aplicación permite comprar. Eso es el corrector del Word. El corrector o los malditos roedores, no sé. Y descargar un buen número de videoclips. Pues o sea, mira, interesante. Oye, pues sí. Mira, ya te puedes descargar, por ejemplo, el de María del Monte. ¿Quién? A ver, nada, déjalo, sigue, anda, que paciente tengo que tener contigo. María del Monte, ¿quién es? Bueno, David. ¿Tú conoces a la Pantoja? ¿Quién? Da igual. Yo, amigo, me hablas de cosas que nivel gafapasta, ¿vale? O sea, ni, para abajo nada. David, te veo muy afectado. Mucho. Te veo súper afectado. Igual no saber es porque quién es la Pantoja ni saber quién es María del Monte. Es que de verdad, esta chica no. Pero te veo muy afectado, David. Mucho. Te veo muy afectado, chaval. Mira. Igual es porque tu grupo, Micros Inalámbricos, no está triunfando en MySpace como esperabas. Oye, a ver, no te metas con mi grupo, ¿eh? No metas a mi grupo en esto, porque nosotros somos unos adelantados para la época en que nos ha tocado vivir. ¡Anda! Sí. ¿Y eso? Ya verás las futuras generaciones que sabrán valorar cómo es debido nuestro arte, nuestro saber está. Bueno, pues mientras unos esperan pasar a la posteridad y que sus nietos se beneficien de los royalties, otros le han sacado muy bien partido al portal, muy buen partido al portal myspace.com, que junto a Facebook es una de las redes sociales más visitadas, como tú debes ver. Evidentemente, ¿sabes? Lo sé. Miles de grupos. Recibo millones de visitas. Exactamente, Alexa. Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues miles de grupos tienen colgado su propio perfil, que da como un rollo, ¿no? Leerlo literalmente, pensar literalmente, perfil colgado. Claro. Donde ofrecen gratuitamente las últimas novedades de su repertorio y contactan con fans, anuncian sus giras. Pues visita nuestra página, Arancha, microsinalámbricos.myspace.com y únete al movimiento. Eso es, alegría, anda, cántate algo. No, cantar, nosotros no cantamos. Ah, ¿no? ¿Y eso? No, pero utilizamos los acoples de los micros para crear un sugerente melodía que te transporta a otros mundos. Mira, así, algo así. ¡Uy! ¿Has oído eso algo sido, así? Ha sido un algo, sí. Una eso que ha sido la primera track de eso, vuestro claro, disco. Claro, exacto. Es el primer track. Ah, vale. O sea, ¿cómo hacéis los coros? ¿Haciendo las pizarras con las uñas? Bueno, o pues ahora mismo estamos buscando, pero ya si eso te cuento. Anda, sigue, sigue. Bueno, vale, pues nada. Pero si estáis buscando coros, yo os los hago. No te preocupes, que yo tengo la fase gato muerto retorcido, que me sale genial. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y también puedes romper copas? Sí, pero uy, yo sé hacer el delfín. O sea, otro día te lo hago. Sí, sí, pero no te preocupes. Ah, yo pensaba que eso era yo un te hago tema el delfín. De otro tema. Sí, bueno, hay varias versiones y varias teorías al respecto. Yo sé hacer la vocal. Bueno, vamos a dejarlo. Que, he dicho que si vocal lo vas arreglando. No es consonántica. Bueno, vale, pues entonces tengo que hablaros de la siguiente página, nuestro ranking, allmusic.com. Os escribe allmusic.com. Considerada una de las biblias musicales de la red. Oye. Ha sonado bien, ¿eh? Sí. Pues el proyecto nació en el 91. ¿Te acuerdas? Del 91. Es que era tan joven. Yo, y tan alocados todos, yo también. Yo prefiero no acordarme. Sí. Qué ropas, qué cosas habían entonces. Y bueno, pues empezó en el 91 como una publicación periódica y en el 95 pasó del papel a la red, que es como una descarga. Es un hito, claro. Sí, es el momento. De 95, 15 años tenía yo, me acuerdo. Claro, porque entonces antes de no se llamaba allmusic.com en papel. No, se llamaría allmusic. Pasa la página que está en la editorial. No sé cómo se llamaría, sí, AllMusic. Ofrece las referencias de miles de grupos, que es muy interesante para hacer pues, nosotros secciones estamos. Y cosas. Sí, claro, Micros Inalámbricos está. ¿Ah, no? En rarezas. ¿Cómo que en rarezas? Digo yo, ¿no? Bueno, allí puedes consultar componentes. Es música de alternativa. Del nuevo mundo. Millennium, de esa New Age. Es New Age, exacto. Bueno, pues nada, depende. Oye, quien esté bien de los nervios ya sabe cómo ponerse mal. Pues eso, componentes, biografías, discografías, influencias, refluencias, fasfluencias. Así como las críticas. Es que me encanta esa palabra. Así como las críticas de los discos. ¿Tú sabrás cuándo eres famoso, David? ¿Cómo? Cuando te digan, ¿cuáles han sido tus influencias? ¡Ahora sí que soy famoso de verdad! Es verdad, es cierto. Es que hasta que no te hacen esa pregunta eres un ingumi. Estoy deseándolo desde hace años que me lo pregunten. Y Melendi también. Pues... un saludo para Melendi, que nos escucha seguro a estas horas. Pues no está todo, pero casi. No está todo, pero casi. Incluso... ¿A que sí? Sí, incluso... Permite escuchar algunas de las canciones y tiene conexiones con tiendas de discos online por si uno se anima a comprar un CD. Sí, porque cosa para, poco habitual sí, últimamente. Porque para comprar un CD hoy en día hay que ir con mucho ánimo, así como mucha esta. Así que tienen conexiones. Es interesante. Conexiones. Influencias. ¿Ves? Las influencias ahí ya está. Ya está todo hecho. Esto aquí hay una bifurcación fija. Pues sí, el mismo ánimo que tiene que tener Google, que ahora ha creado Google Music, que Google es el que Music. Hace falta, sí. Su gran apuesta es, pues es para, o sea, a ver si me explico, ¿no? Google Music es la gran apuesta de Google para intentar ser el referente en Internet del mercado musical. Que vaya frase, colega. No puede ir a ¿quién lo habrá escrito? Pues yo, fíjate, pero un mal día no me acuerdo. Gracias a un acuerdo con Lala y iLike ofrece la posibilidad de escuchar y descargar música. A ver, Lala y iLike, ¿quiénes son? ¿Los nuevos fichajes de la nueva temporada de los Teletubbies? Porque con este nombre... No pienso caer en esa burda trampa, ni en ese chiste. No. Bueno, a ver. No, son páginas. Abrazo fuerte. No, no. Son páginas similares a las que hoy os presento, pero que han sido fagocitadas. Y lo que quiere decir que se las ha jalado el Google. Que os... A ver, que más que sea yo que crea una de estas páginas y que viniese Mr. Google, ¿sabes? Con el taco por delante. Bien, vamos. Pues eso es lo que ha hecho. Les ha dicho, pa' casa. Para saca. Y no ha sido el caso otros casos, o sea, no. No, no ha sido otros casos. No, otros casos no ha sido. No, no ha sido el caso de Yes.fm. Yes. Yes. No. Oh, yes. No, no, no ha sido el caso que empezó a funcionar en el 2008, hace ya unos cuantos años. Tampoco y... tantos, dos. Oye, es que aquí el tiempo parece que vuela. Sí, parece. Hay veces que dices, oye. Dos años. Se quedan para mucho. Parece que fuera ayer. Pues sí. Y ofrece un servicio. Está la Yes.fm. Uy, la Yes.fm queda como muy poligonero, la yes, ¿no? La Yes.fm. Yes. Yes. Ofrece un servicio. Y ahí me quedo. No puedo leer hasta aquí. ¿Y el Ruben.fm para cuándo? Bueno, ya verás tú, el Ruben. Siempre hace la competencia desleal al Google. Pues mira, Yes.fm ofrece un servicio para escuchar música en streaming. Que ya hemos explicado que es sin descarga. Y sin la necesidad, eso, de descargar. Archivos MP3. Claro. Para concretar, para especificar. Tiene un catálogo con más de 0,2. ¿Por qué me pasa hoy? Con no más sé. De 0,2. No sé qué me pasa, David. Igual necesito cafeína. Bueno, pues tiene un catálogo con más de 2,3 millones de canciones. ¡Hala, ya lo ahora he dicho! Voy, ¡venga, hija! Voy. Pues nada, estupendo. Pues eso, con numerosas referencias de artistas españoles y latinoamericanos, que es lo que, digamos, marca la pauta. También es un punto de encuentro para los usuarios, que entre otras cosas pueden compartir opiniones sobre sus artistas preferidos. Mira, termino de leer una. Pues micros inalámbricos, es muy cierto. Pues a mí, a ver. Debería ir a Eurovisión, pon ahí. Ahí se pone. Sí. Pues mira, a mí me recuerda mucho el planteamiento de la página Last FM, que además de ser una radio online, uh-huh. Pues también es una red social, pero desde hace mucho más, ¿eh? Desde el año 2000. Bueno, 2000. Ahí también se puede además compartir opiniones, 2000, incluso 2000. Temas musicales. Muchas cosas se puede hacer en Last FM. Pues muchas. Oye, compartir opiniones, temas musicales, escuchar música. Hacer una paella. Hacer una paella. Se puede hacer tantas cosas hoy en día. Una quedada con amigos. Venga, en Last FM. Sí, venga. Pero allí, no, o sea, sin moverte. Pues fíjate que a día de hoy Last FM tiene ya alrededor de 21 millones de usuarios para hacer una paella, ¿sabes? El país se frota las manos. Y opera más de 200 países que parece que no hace extracciones de órganos, no. Simplemente es que está instalada allí. Que no moco de pavo, 200 países. Hombre, yo no pues sabía no. que hubiesen tantos en el mundo, por Dios. Pero bueno, no te costará sin saber una cosa más, yo por lo menos. Y no quisiera cerrar este ranking sin antes dedicar un lugar de honor a la página de las páginas, David. A la URL de URLs. A la URL de URLs. A la .com de las .coms. Porque sí, señores. El primer lugar, porque a mí me da la gana, se lo lleva YouTube, Bruce Carrick Yourself. YouTube, sí. YouTube, venga. Es YouTube. Yes. Yes, YouTube. Broadcast yourself. Pues ya me extrañaba a mí que lo tuvieses tan callado ya. Número uno, el ranking. Pero no sé si más de uno te impugnará el resultado. Al fin y al cabo hablamos de la página más popular de reproducción de vídeos, pero de ahí a facilitar el acceso a la música, Arancha. Mm. ¿Qué me dices de los videoclips de cada día? Que cada día suben las discográficas y los artistas, ¿eh, David? ¿Y qué me dices de todos los vídeos con letras que te permiten cantar a voz en grito vivo por ella? Ah, sí. ¿Eh, David? Yo lo he hecho. De ello. Y de las, y de las versiones en karaoke que por sus páginas pululan, que han salvado más de una fiesta chorra y más de dos también. Y más de tres y más, y de, más cuatro. De cuatro. YouTube merece por derecho propio nuestro respeto y admiración también a nivel musical, David. Vamos, que si no te han pagado un aguinaldo, poco les ha faltado. Yo me debo a la verdad y a la información verídica, David. Jamás aceptaría cifras inferiores a 6 ceros. 6 ceros, 6 ceros, pero que decimales. Que 3 que ponía aquí me faltaba. Era muy poco. Decimales, ay. Decimales es lo que te voy a pagar yo, como no te vayas. Así que si no nos dejas respirar... Mañana más. Vas a ver tú. ¡Apa! Gracias, bueno, pues una nada. Semana más por este paseo por la red que tenemos... Hasta agujetas, agujetas ya. Agujetas de color de rosa. Bueno, pues nada, si ya sabéis, si queréis escuchar un hit, micros inalámbricos, myspace.com. Oye, no te metas con nuestro grupo. Señoras que escuchan microsinalámbricos.com. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Visto? Este es nuestro segundo hit en el mercado. ¿Ahora escucho bien? ¿Ahora escuchas ¿sí? bien? Sí, ahora, pero un pitido eterno siempre en el oído y todo lo demás. Y veo colores y escucho sonidos. Es que es música duradera. La oyes durante eterna. Un rato y después durante toda la vida la continúas oyendo. Es música para la eternidad. Antes de que muera, escúchela y ya estará conforme. Y ya continuará toda la vida. O pues, toda la muerte. Ya os lo contamos otro día. Otro día. La semana que viene, por ejemplo. Mismo. Chao, chao. Venga, hasta la semana que viene, Arancha. RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Tres quarts de vuit del matí i comencem amb l'Envidiats donant la benvinguda, com sempre. Bueno, no com sempre, perquè de vegades fan aquí intercanvis i tenim en lloc de el Ros a la Rosa. Sí, o molt Norma bon... Duval o Sonia Xelena. Exacte. Sí. Molt bon dia, Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia, David, què tal? Molt bé, i tu? Doncs vinc reciclat avui. Reciclat? Sí. Ai, ai, ai. Sí, perquè m'he conscienciat molt a Madrid... Madrid. A Madrid. Al final he conclòs que és Madrid. No és Madrid. Ni Madrid, ni Madrí, ni Mandril. Clar, a mi allà em diuen David. David. Sí. Ai, sí, i al sí. Club Megatrix li diuen Megatrix. Megatrix. I a la Caixa, la Caixa. La Caixa, sí. I a la Xuxa, sí. Susa. Bueno. Jo amb de la Susa ja no he pogut. Dic, mira, sembla una noia de Fuentlabrada, de l'Extra Radi. La Susa. Ai. Doncs saps que l'altre dia vam fer això per telèfon? Saps que ho vam fer per telèfon, David? Sí, se't dona molt bé això, Marc. Ai, per telèfon. Per telèfon, aquí en directe. En directe, sempre. Ara mateix que són... Passa un minut de tres quarts de vuit del matí. Ai, el punt horari, això que m'agrada. El punt horari, sí. A mi i a la Carla, perquè això del punt horari ens dona com morbete, saps? I això? No ho sé, no t'ha explicat la Carla mai? No. És que s'ho té callat la Mol. La Mol... punt. La Mol lleidatana. Eh? De Bellpuig. Sí. Doncs abans de res... Ahir ens va dir que si anem a Bellpuig, que la busquem al bar. Al bar? Sí, això ens va dir. Garriga, jo la feia, per antena, eh? Jo la feia més a les costeres, allà mig despitregada. Però bueno, un petonet, Carleta, eh, carinyo? Mira la Leiva com riu. Ai, que li fa una gràcia, això. Ai, Leiva, guapa! I l'Aranxa, adeu, Aranxa! Ai, l'Aranxa. Vaya marxa. Ai, estic fent un monòleg aquí de sobte, sembla sí. L'Aranxa ja. Doncs anem al que anem, perquè l'altre dia em vaig quedar convençut de l'Envidiats i dic, avui el faràs bé. Ah, molt bé, eh? Perquè em vaig deixar moltes coses en el tintero. Oh, vale? Doncs llavors, posem-nos. Posem-nos, però el primer tall el passem, el 0-0 ja ni l'escoltem. Ah, vale, doncs el 0-0 l'esborro, va, fora. Esborradíssim. Ah, i l'altre dia deies, és que, clar, aquí feu referència als companys, hi ha com una mena de comunicació interna estranya, sí que n'hi ha, sí. Sí, però no va referir als companys. Posa'm el tall 0-1. Escúchame, basta de Monsega, que estoy de juerga con... Evidentment, Carmen de Mairena no fa referència a ningú de la ràdio. No. Però sí va dedicada a totes aquelles persones, com la Carla, que disfruten amb cançons tan profundes com aquesta. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. M'encanta, és rima consonante, en versos sí, sí. Pares. Totalmente mairena, mis carnes son morenas, bajo el sol barceloner. Home, a veure, és una autèntica poetessa, Carmen de Mairena. Totalment, totalment, com Toni Genil. Exacte. O Paco Porras. No sé si tu has vist a Carmen de Mairena actuant al seu gran film. Mairena, mi sangre... Jo soy... I mi lo disfruta. Lo disfruta. Doncs sí, a mi m'agrada el moment en aquella que està a la cadira... Sí. Que l'electricista, l'electricista, que te mueve que m'echa chispa. Sí, exacte. M'he autocensurat avui, eh? Ja ho veig, eh? Que te mueve que m'echa chispa. Chispa, sí. Normal que l'eche chispas perquè és pura passió, un puro fuego. Com és puro fuego, el nostre segon tall, que aquest, ara sí que no em colo, escoltem-lo. Doncs, ai, quin bon rotllo té la sintonia de Love Scars, que va durar 2 dies o encara el fan, no ho sé. No em sembla que no. Doncs, saps... T'explicaré per què ve I Love Scassi. A veure, explica-m'ho, perquè la Carla també l'altre dia em va fer un comentari sobre I Love Scassi i jo em teniu sí, aquí, em ten... me tenéis en vilo. És això, no et va mentir, i no és per cap company o companya de la ràdio, sinó por su cónyuge. Oh! Anna Viladot té un nòvio que és com Álvaro Muñoz Scassi. Vale. Els meus ulls, Els meus ulls, però me'l recorda. I dic jo, per què no donar-li un reality? Ah. A l'Anna no, que ja té molta feina. Sí. Val? I el seu nòvio no sé què fa. Escolta, podríem investigar. Ah, podríem investigar, sí. Nòvio de l'Anna, carinyo. 93, 468, 55, 55. Desvela tu secreto. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién se esconde detrás del novio de Anna Viladot? Pues ho veurem, potser ben aviat, o potser no ho sabrem mai. Ai, ai... Periodisme d'investigació. Sí, bueno, el mundo televisión. Sí, sí, saps, sí. Ben profund, cap a dins. I dic jo, escolta, una cosa mítica, molt castisso, molt espanyolo, aquest tallet meravellós de la mierda la Sole. ¿Alguna vez has visto antes de el rey? Nunca. ¡Ay, Eva! ¡Quién ha sido! ¡Toma, huevazo! ¡Toma, huevazo! ¡Huevo, ¡Ay, hola! ¡Ay! ¡Ay, tío! ¡A Sole, que te meto un guantazo, mierda! ¡Ole la mierda, la Sole! Que la nostra estimada... ¡Qué mierda que eres! ...Leiva... Sí? ...no coneix això perquè és massa jove. És veritat. No, però... Busca-ho, Leiva. A mierda, la Sole. Al YouTube perquè, segur que ho trobes. Sí, perquè potser en so no fa tanta gràcia. És com no. Aquells vídeos americans que se'ls portés. Doncs no tindria cap mena de sentit, això de l'envidiat ara mateix. Però que fa molta gràcia, Leiva. Mira-la. Molt bé, molt bé, molt bé. Vera, fes molt bé? Molt bé, molt bé. Veus? Si la sé doblar i tot ja. I tot, sí, sí. A qui m'encantaria doblar o desdoblar, i faria allà una legió, no d'haver la legionària. No. Però, faria una legió de Sorayas Arnlas. Ai! Mi mundo sin ti, Poyeya, bueno, sí. Pochecha, en algun moment, i, ai, el que et deia l'altre dia, la noche es patamí. Patamí. ¡Qué vale, vale, vale! Mira el Boris, aquí, ¡ay! ¡Y atención! ¿Qué más puedes pedirle? ¿No? ¿Cómo que qué más? ¿Qué más puedes hacerle, Jorge? No, es que se le puede pedir mucho más, porque a ver, veamos el video, primero va. Fue el Poyeya. Sí. Sí. Y venga, ahora, ¿qué viene? ¡Patatí! ¡Ay! Por favor, Polo, por favor. La noche es pata mí. Eso es lo que canta Soraya durante su actuación en Eurovisión. Pobreta, y lo más grande. El que jo crec, David, és que això és autopromoció a través de Telecinco. Doncs sí, clar. Perquè... Clarament diu patamí, clarament diu patamí. Però bueno, tu, és el que té, escolta. Si quieres que hablen, hablarán. D'esta forma, como sea. Pero, ¿le manipularon acaso el micro para pues que no para mí se transformase en patamí? Y va Soraya vestida de patinadora. Ai, com se puja i baixa això, M'ho puges i m'ho baixes tan ràpid. Com estic avui, escolta? Ja ho veig, ja. Entre l'Arantxa aquest matí, que també déu-n'hi-do... Sí, que venia calenta, venia calenta. Candente, Rabiosa actualidad. Sí, sí, rabiosa actualidad. Ya t'ho diré jo, ja. Ai, quina poca em fas amb aquesta cara de seriós, ara. Ja t'ho diré, ja t'ho diré, ja. Ja. Ai, ara et fotré quan surtis d'aquí. Doncs, proper tant ens el passem perquè vaig escoltar-me l'altre dia i no em va fer gràcia. Ah, doncs ens el fem. Vinga, adiós concurso. Vinga. Apa, Maruja, adeu. Adeu, Maruja, un petonet. I... aquest sí que sí que s'ha d'escoltar sencer, que no vam poder escoltar sencer. Gran programa, Donde los haya. Què és això? Ai, que mal estoy ahora, de repente. Bueno, aquest del Sobera, que fan a Euskal Televista. Date el bote. Date lo que quieras. Escoltem-ho. Es muy difícil ser concursante, aquí están ellos para probarlo. Y gracias precisamente a ellos y a sus respuestas, pasamos momentos tan buenos como este. Atentos. ¿Con qué nervio del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas? Con el pene. Claro. Con el simpático. Claro. Tela seva lògica. De què sufres si necessites tomar-te un laxante? De, joder, de que no cagas. ¿Qué tiene la famosa estatua de Atla sobre sus hombros? ¿Una mochila? Una mochila, claro. ¿Qué te parió? ¡La bola del mundo! Munición empleada para la caza, sinónimo vulgar de escupitajo. ¿Escopeta? ¿Escopeta? ¿Escopeta? Tan menos sentido. ¿En qué parte de tu cuerpo puedes tener cera? En las piernas. En los oídos. Sí, en las piernas, en los brazos, en la espalda, donde quieras. ¿Quiénes pueden atracar? Las piraguas. ¿Los ladrones? ¿Al quien mai ha entès aquesta mecànica de concurs? Com va? Què han de dir, xorrades o han de contestar realitats? No ho sé, jo crec que xorrades. Sí, perquè si no, no surten els zappings. Jo sóc, aquest programa viu de zappings. Ai. Com viu de YouTube una cosa molt nostrada que s'ha perdut, que és Eurovisió, que s'acosta, per cert, la nit d'Eurovisió en menys de 15 dies. Tenim aquí a Daniel Viges allí, algo pequeñito, algo chiquitito. Però cap de les candidatures de cap dels anys superarà amb creus i amb barres. Doncs la candidatura del nostre amic de Girona, en Josmar. A partir d'aquí, el contingut és nou, fixeu-vos. RKB, en exclusiva. És superfort, això. És super. Que la Leiva no ho recordarà tampoc. Diu, ah, jo era molt petita. Encara no feia servir tacons. Però sí, es maquillava. Que a mi m'han dit que s'amagava al lavabo de la mama, del gos i dels Pokémon allà maquillant-se. Va ben. Ha dit va ben. Ui, va ben. Listerine. Sí, ha fet Listerine. Així. Era Listerine. Sempre apurant pels racons. Qui no recorda aquest tamasso i com Toni Soler defensava aquell gran programa que haurien de tornar a posar, que és Malalts de Tele. Sí. Des d'aquí una crida, si us plau, volem Malalts de Tele. Amb la Rosa Andreu? Sí. Una altra vegada? Estupenda. Què farà Rosa Andreu? Jo crec que vaig veure una entrevista i estava fent teatre. Mare, s'havia retirat durant un temps i crec que havia tornat al teatre. És tan moderna, Rosa Andreu. Molt, molt, molt. Petonet Rosa, carinyo, escolta. I perquè el Chiquitito es demostra que no és un, bueno, l'únic tema que va a una gala musical o al circ, perquè cada any les actuacions són més rares. L'art es torna incomprensible per mi, estic llegint totalment aquí perquè no sé què ve ara. Sort que hi ha coses que no canvien, com el concepte d'amistat, que sempre serà donar sense esperar res a canvi. Escoltem-ho. Ay, te doy y me das. Un poco a pan y agua, ¿no? Ah, exactamente. Bueno, pobre. Quiero que veas algo, Antonio. Está pan y agua. Mira qué vida más triste llevas, Antonio. Todo el día matando pollos, entre sangre y vísceras. Matando pollos, ¿eh? No otra cosa. Antonio, tienes que cambiar, abrirte a nuevas experiencias y dejarte llevar. Confía en mí, yo mismo podrás estrenarte. ¿Qué es eso? ¿Una buena amiga? ¿Una buena amiga? Sí, Leiva, sí. ¿Tú farías eso para mí? D'aquí al diari ens veig, eh? Que m'agrada increpar-la. Tu també et passes el dia matando pollos? Me mato a otras cosas. És igual. Marc, deixa-ho. No ens ho expliquis. No són hores. Però mira, la veu de l'experiència ens il·luminarà i Belén Esteban, que va sortir al càsting aquest de Madrid, per cert, després et comento quina pregunta li faria jo a Belén Esteban, que no es pot fer per antena, perquè és horari... No, encara no. Oh, i ara sí. Sí, sí, sí, sí. És protegit. D'aquí 2 minuts. Escoltem la veu de l'experiència. Belén Esteban, què diu? De Ángela es ir de pasito a pasito, pero en realidad luego no quiere hacerlo. Y es que esto es lo que se ve fuera, que es una lleva y una trae. Y vale. Esto... Toma y daca. Y por eso ella... Corre, ve y dile. Belén, per Belén no és corre, ve y dile, sinó córreme y dile. Bueno. Que potser té a veure amb la meva afició, però no ho sé. En fi. Ai, buenos días, Barcelona. Bueno, i això... Que ara sí que sí. Ai, que avui ens donen temps de posar la Roser, la Roser i tot. Sí, sí. Ai, que content que estic. Leiva, mira-la. Ai. Doncs escoltem a la Roser. Avui el David està... Que diu, què et passa, Marc? Sí, jo no sé què s'ha pres aquest matí per esmorzar aquest noi, però ja li preguntarem després. Vinga. Per prendre-ho també. Això és Espíritus, de la banda sonora d'Hermano Osso. Cantat per Tina Turner, originalment, i aquí la Roser ens deleita amb la seva... veu. Amb la seva veu. Sí. Val. Ens podia deleitar amb unes altres coses, també. Buscava un adjectiu, però és que no l'he trobat, la seva veu. Però en aquest cas és la veu. Sí. En un Doncs fins aquí arriba l'Envidiats d'aquesta setmana amb el Marc Gómez Silvestre, que ens ha arribat, bueno, de Madrid. Com ha arribat? Doncs pues no es pot dir tampoc, que l'entén. No, és igual, no ho direm. Fins la pròxima setmana, Marc. Ens veiem, que tinguis una bona setmana. Igualment. I ens quedem amb la Roser Espíritus, que ens acompanyarà fins les 8 del matí, moment de connectar amb serveis informatius. I després, a la segona hora de Línies Obertes, la Vanessa Leiva ens portarà el Música Lliure. Farem l'agenda del dia i tindrem un Històries de Barcelona dedicat a la prostitució a Barcelona en la postguerra. Anem avui calentons, eh? Catalunya Informació. Bon dia, són les 8. Aquesta hora hi ha 15 graus a Barcelona. A Tarragona, 14, en tenen 11. A Girona i Lleida, i 10 graus a Madrid. Anem pel trànsit. Doncs dels problemes que hi ha a aquesta hora en destacarem, tot i que ja han obert la sortida de Ciutat Vella de la Ronda Electoral sentit cap a la Trinitat, on hi havia un camí avariat que perdia oli, les retencions que això ha desencadenat a la Ronda Litoral entre el Nus de Llobregat i Ciutat Vella, sentit cap a la Trinitat, lenta, amb aturades intermitents, també el cinturó de Litoral, de la zona Sant Joan d'Espí fins a l'altura de Cornellà, aturades intermitents, o l'autovia Castelldefels a l'altura del Prat, direcció cap a l'enllaç amb la Ronda Litoral. Dimarts 11 de maig, el núvol de cendra volcànica obliga aquest matí a cancel·lar una vintena de vols amb sortida o arribada a l'aeroport del Prat. A hores d'ara, els aeroports de les Canàries, Sevilla, Jerez i Badajoz estan tancats i hi ha restriccions al trànsit aeri europeu. Pujada històrica d'un 14,4% a la borsa espanyola. El Fons de Suport a l'Euro i els països més endeutats aprovat per la Unió Europea ha estat rebut amb eufòria pels inversors. Els experts asseguren que els moviments especulatius també han influït en els alts i baixos de les borses. Part de la retallada addicional del dèficit que ha imposat la Unió Europea a Espanya l'hauran d'assumir les comunitats autònomes. El president de la Generalitat, José Montilla, troba raonable aquesta demanda. El primer ministre sortint de la Gran Bretanya, Gordon Brown, marxa per facilitar una entesa entre laboristes i liberals de cara a un pacte postelectoral. Els dos principals partits del país intenten guanyar-se el suport del liberal Nick Clegg amb promeses per formar una coalició. El president de la Generalitat, José Montilla, trasllada al president del Senat la necessitat de renovar el Tribunal Constitucional perquè Catalunya pugui acatar la sentència sobre els recursos de l'Estatut. Montilla ha demanat comparèixer en aquesta cambra per justificar la seva posició i adverteix que Catalunya no podrà acceptar la sentència si la dicta el tribunal actual. I els problemes informàtics han marcat la primera jornada de la consulta sobre el futur de la Diagonal. Molts ciutadans no van poder exercir el seu dret a vot i les incidències no es van resoldre fins al vespre. De tota manera, ahir ja van poder votar milers de barcelonins. Catalunya Informació. En esports, el Riga, el Barça celebra amb l'afició l'Eurolliga de bàsquet. La plantilla blaugrana va arribar ahir al vespre de París i es va dirigir al Palau Blaugrana, on 4.000 aficionats van celebrar el títol. El pròxim objectiu de l'equip de Xavi Pascual és guanyar la Lliga CB. En futbol, el Barça torna a la feina per preparar l'últim partit de Lliga. L'equip s'entrenarà aquest matí després de dos dies de descans. Diumenge a les 7 rebran el Valladolid. A la mateixa hora, el Madrid juga a Màlaga. I els Blaugrana, Valdés i Pedro són dues de les novetats a la preselecció de Vicente del Bosque per al Mundial de Sud-àfrica. A la llista de 30 jugadors, del Bosque n'ha de descartar 7 abans del Mundial, entre els quals dos porters. I pel que fa al temps, avui el dia serà molt semblant al d'ahir, amb sol i amb algunes boires aquest matí. A la tarda descarregaran alguns ruixats de distribució irregular i localment moderats. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER.

Tenim amb nosaltres a la Vanessa Leiva, que ens porta cada setmana la música lliure. Sí. Aquesta música que podem descarregar de manera gratuïta i, a més, de manera legal. Està molt bé, i tant. Les pàgines, si vols, les recordem, perquè potser la gent no doncs se'n recorda. Ah, doncs sí. Bueno, hi ha moltíssimes, però les que nosaltres proposem són jamendo.com, que trobareu música una mica internacional, també en anglès, però també trobareu en castellà o català, probablement més en anglès. Després tenim musicalibre.es, que bàsicament serà en castellà, i musicalliure.cat, que serà bàsicament en català, que és últimament d'on estic buscant jo músiques per trobar també grups en català i també difondre'ls una mica. Sí. I com cada setmana, que vaig inaugurar la subsecció la setmana passada, tenim la frase de la setmana. La frase de la setmana. Saps per què participi la gent, Maria Teresa? Sisplau, truca'ns, que ahir no vaig poder estar aquí i no vaig poder parlar amb tu i tinc una tristesa al cor que no puc. Recordem el telèfon pels oients, el 93 468 55 55. Molt bé. Doncs això, la subsecció, perquè no ho hagi escoltat, serà dir una frase en castellà, una dita d'aquestes, una frase hecha, que li diuen, i com es diria en català, perquè trobo que en català les tenim una mica oblidades i que són molt maques i tenen molta musicalitat. Sí. Avui et porto una que és molt adient per nosaltres, David, i aquesta l'has de saber. A veure. A qui madruga, a Dios le ayuda. Aquesta l'has de saber perquè tu t'aixeques molt d'hora. Això ho deus dir cada dia, tu. A qui madruga, Déu l'ajuda. No. Ja m'imagino que no va per aquí. No, no vas bé. Bueno, deixarem, com sempre, la solució pel final. Hi ha moltes frases, hi ha diferents versions d'aquesta dita. Així que si algú vol trucar i dir-nos-la, doncs encantats estarem. Perfecte. I si no, al final de la secció jo desvetllaré la solució, que tothom estarà molt... Estarà fritzant per saber-la. Exacte. I bueno, si vols, comencem la secció de música lliure. Sí. Posarem una cançó només al principi, a veure si esbrines com es diu el grup d'avui. A veure si esbrino com es diu el grup d'avui només per l'inici de la cançó. Exacte. Avui tinc moltes proves per tu, no sé si ho veus. Et vull fer col·laborar, com que sé que tens son, doncs mira, així et tinc una mica actiu. A veure, espera't, que no m'equivoqui jo de la 00, ara. La 00. La 00. Clar, que no t'he posat ni nom perquè no ho sabessis. Com la cervesa. La 00. Exacte. És molt coneguda aquesta cançó, eh? Jo. No? Espera, que canti una mica. No et sona? Ai, sí, espera't. Aquesta era... Si no t'ho dic, nena, eh? No nena de conte? No! No, espera't, no! Comença per C. Ai. I acaba per Conchita. Conchita! Apa! Conchita, veus com l'he encertat? Ah, molt bé, ho he encertat, fantàstic, Conchita, estàs al dia total, eh? Sí. Bueno, doncs aquest no és el grup que porto, eh? Però és que es diu igual i m'ha fet gràcia. Ah, mira! Però tenim la versió catalana d'aquesta cançó, eh? Bueno, de la cançó, no, del grup. Aquesta és Conchita, amb CH, i ara tenim un grup en català que es diu Conchita Amics. Mira, si vols... un nom original, Conchita Amics. Conchita Amics, que està la mar de bé. Si vols et llegeixo la descripció del grup, perquè et facis una mica la idea, perquè són com poetes aquesta gent, eh? Mira, ells mateixos, de si mateixos, diuen: Conchita és el pop trist de la quotidianitat. Lletres manllevades de poetes propers. Propers perquè surten els discos que escoltem. Propers perquè les escriuen els amics amb qui fem el cafè. Cançonetes amb mel i llimona. Mel de l'enganxosa roda de cors que t'acompanya a casa quan surts de l'assaig. Llimona del so escardat de cordes i plats. Llimona de la fonia. Mm-hmm. Són poetes, ja ho veus? Sí. Conchita intenta fer cançons senzilles i directes, que parlen de la realitat quotidiana des d'un punt de vista poètic. La vida, la solitud, l'amor, però també la compra, els plats per rentar i el lloguer per pagar, són els temes de les cançons de Conchita. I per què Conchita? Et preguntaràs tu, David. Doncs sí, per què Conchita? Doncs perquè una amiga nostra, diuen ells, es deia així, però com no li agradava el seu nom, se'n va posar un de nou i ens va regalar el vell. Ah, mira. La mar de bé. Una història maca, mira. Està molt bé, no? Si vols, posem la primera cançó, que es diu Al darrere la nevera. Thank you. tresors que em fan patir. Diu que hi ha amors que maten i n'hi ha que et fan podrir. Són tresors els enciams i la teva ànima bruta i els secrets tan fascinants de la frigorífica ruta i els secrets tan fascinants de la frigorífica ruta. Al darrere la nevera i els tresors més amagats al final de la... Al darrere la nevera. Al darrere quantes la nevera. Quantes coses! Diu que hi ha amors que maten i altres que et fan podrir. És graciosa la cançó. Sí, sí, sí. Està bé. Està bé. Mira, el grup Conxita es va formar al gener del 2005 al voltant de les composicions que mig any abans Helena Casas havia creat i gravat al seu ordinador. Mm-hmm. L'Helena les cantaria, el Roger Pineda seria la guitarra, l'Oriol Casas el bateria, el Pep Pastor el baixista i el Marc Mercè portaria el so. Mm-hmm. Es van presentar en públic el juny del 2005 a Sabadell, sí, la ciutat d'on són els components del grup, i aquell mateix estiu van enregistrar la seva primera maqueta. A l'octubre del 2006 treuen el seu primer disc, que es diu Amb lletra petita. La revista Enderrock el considera el millor disc de l'any, 2006, i la revista Rock Deluxe va considerar el videoclip Música de gossos remix de la productora Dos princeses barbudes, que la productora també té la seva conya, com a setè millor clip de l'any. De fet, el videoclip, si poseu al YouTube Conxita, que és el nom del grup, i Música de Gossos, el podeu trobar, i està bastant bé perquè ells s'identifiquen amb aquests... com una mena de nino, saps com sí. aquells que sortien en l'Opel Corsa, el Camón? Sí, que són així sí, com sí. una mica morfos, no tenen molta sí. forma. I llavors ells els caracteritzen una mica, perquè, per exemple, al nino de la noia li posen un clip, després amb el del noi li posen unes ulleres, amb un altre li posen una barbeta, i després el videoclip està molt ben fet, perquè estava fet tot a partir d'aquests ninos, mm-hmm. amb una animació així stop motion, i està molt ben fet. O sigui que si el voleu veure, al YouTube el trobareu. I ara posem la tercera cançó, que es diu Esglaó. L'esglaó. L'esglaó. I tenim una trucada, Vanessa. Sí? A veure, a veure. Bon dia. Hola, sóc la Maria Teresa. Hola. Que us he sentit. Hola, Maria Teresa. Era jo que deia, truca, Maria Teresa. Home, i tant. M'ha fet molta il·lusió. Clar que sí. Que ja... Home, com que ahir no vaig poder venir i no vam poder parlar, em trobava a faltar. Mira, una cosa. He que ser de referents avui? Sí, bueno, a cada dimarts farem això ara, per impulsar una mica les dites catalanes, perquè no s'utilitzen sí. gaire, trobo. Cada dimarts diré una dita en castellà i la sàpiga pues, pot trucar i la pot vale. dir. En castellà, vale, és que jo tinc un llibre sí. que és 5.000 refranys catalans sí. i frases fetes populars sí. de la Biblioteca Popular Catalana sí. que, bueno, hi ha tot de refranys que són en català, clar, són en català tots i són per temes, no? Està molt bé. O sigui, doncs, els temes de les ases, els temes del menjar, els temes dels cunyats i les sogres, el sí. que sigui. I m'ha fet gràcia dir que els vaig a trucar, dir que a la millor els interessa. I tant, si ens vols dir algun que t'agradi tu, estarem aquí bueno, encantats. N'hi ha molts, mare meva. Sí. Clar, del menjar, jo que sé, la gana poca i seguida. Clar. Ja està. És que estan molt bé les dites, no? I aleshores, a mi també per Sant Jordi em van regalar un llibre que era de dites en català, sí. però Clar, nosaltres com que estem en contacte amb el castellà tenim moltes dites que les diem en castellà. Clar, jo en sé moltes en castellà, més que en català. Clar, i per això la meva missió en aquesta subsecció és doncs, donar-li força a les dites en català, que són molt maques i tenen molta musicalitat, a veure si les posem una mica al dia. D'acord, molt bé. Avui tenim a qui en madruga Dios le ayuda. Sí, estàvem aquí pensant sí. I no sé la traducció. Bueno, ara quan s'acabi la secció jo et dic la solució. D'acord. Vale? Molt bé, doncs. Moltes gràcies per trucar. Maria Teresa. Gràcies, Maria Teresa. Una abraçada adéu, forta. Adéu. Bueno, a veure, el grup Conxita, trobo que... Bueno, jo portaré molta varietat de grups perquè realment en música en català coneixem molt el tema del rock en català, que va posar la moda Sau i els Pets i tot això, sí. Però els músics catalans es queixen de que no només hi ha aquest tipus de música, que hi ha molta varietat. I per això jo intentaré portar una mica de varietat en aquest sentit i per això he portat avui Conxita. Que pot ser un grup doncs, que agradi més o menys, però el que sí que s'ha de reconèixer és que és un grup original i que trobo que juga constantment amb l'experimentació a través de la barreja de diferents sonoritats. I també trobo que és paradoxal perquè la música normalment és auditiva, però a mi em sembla que aquest grup és molt, molt visual. Vull dir, és fàcil imaginar-se'l amb imatges. No només a partir d'un videoclip, que seria lo lògic, no? Sent música, sinó també doncs, com a acompanyament de peces de ficció, tipus curtmetratges, o també, per exemple, doncs, acompanyant coses més escenogràfiques com dansa o coses d'aquest estil. Aleshores, el grup Conxita va treure un segon disc, que es deia Santa Rita, Santa Rita, i va tenir actuacions molt importants, com per exemple al Pop Art d'Arbúcies, el 2006 i el 2008, i també a d'altres com a Barnassans, a la Fònica o al BAM del 2007. Si voleu més informació d'aquest grup, tenen una pàgina web pròpia que es diu www.conxitaamics.org. Mm-hmm. Ho posarem al Facebook perquè ho vulgui veure. I us deixarem finalment amb l'última cançó, que es diu Llepo. Però... sí, he aconseguit sí. Que funcioni una cançó que ens havies portat també. Bueno, pots posar la que vulguis. Una dura un minut i l'altra dura més. O posa'm les dues. Posa'm Ubuntu amb Ubuntu mentre dic la dita, que és molt graciosa, i després, si vols, posem la quarta. Vale? Perfecte, un segon, d'aquí, anem a fer el canvi de músiques. Sí. Tot això és en directe. Clar que sí, si ets un professional, home, si ho fas tot molt bé. Mira, és que és molt graciosa. Mumuntu amb aquesta Ubuntu. Aquesta cançó, Mumuntu amb Ubuntu. Bàsicament la lletra és aquesta, eh? Mumuntu amb Ubuntu, la va repetir. I així va el tema. Que l'Ubuntu però... és justament un sistema operatiu també sí. Gratuït i de lliure distribució. Ah, mira, veus? Això no sabia jo. El Linux aquest. Molt bé. És que ets una font de coneixement, David, vist? Eh? Mare meva. Bueno, parlant de font de coneixement, he de desvetllar la frase del dia. Com és? A qui en madruga Dios le ayuda. A qui en madruga Dios le ayuda. Tenim diverses versions. A veure. Et diré una versió curta, perquè és més fàcil de recordar. Sí. Que és així de senzilla. Qui matina fa farina. Ah, mira. Que és molt bona. Qui matina fa farina. Sí, hi havia moltes que eren així relacionades amb el molí i tot això que t'aixeques i clar, és el primer que arribes al molí sí. A treballar, etcètera, etcètera. Per exemple, qui matina fa farina. I després tenim la versió llarga, que també és molt bonica, que es diu si del dia en vols profit, que no et trobi el sol al llit. És maca, eh? Maca aquesta. Clar que sí, te l'has d'aprendre, eh? La setmana que ve te la pregunto. Aquesta, de fet, la van pensar per mi, oi? I tant, clar que sí, si tu mentires més que ningú. Ah, això, te l'has d'aprendre, eh? Que la setmana que ve et passaré llista. Perfecte. Molt bé. Doncs ara sí, ens quedem... amb l'última cançó amb l'última que es cançó. Diu... Llepo. Llepo. Sí. Doncs amb aquest Llepo ens quedem amb Conxita... Clar i sí. A la Vanessa Leiva l'acomiadem fins demà. Fins demà, David. Que tornarem aquí per la tertúlia. A veure si trobem el Carlos ja, que tinc ganes de barallar-me sí. Amb ell una mica. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? No sabem on està. Trucarem al Lobatón, a veure. Sí, sí, l'hem de trobar d'alguna manera. Bueno, doncs fins demà. Fins demà, Vanessa, que tinguis un bon dia. Igualment. Adéu. Adéu. Amb vessaments ¿Y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EIDE Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EIDE Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo con Nora Nicotera. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Passen 2 minuts de 2 quarts de 9 del matí i arriba l'agenda del dia. Una agenda en la que comencem, com sempre, fent un repàs a les efemèrides d'un dia com avui, d'un 11 de maig. Anem fins l'any 330. A la ciutat de Bizanci se li canvia el nom i se li posa Nova Roma durant una cerimònia de dedicació, però es continua coneixent més popularment com a Constantinople. El 868, a la Xina, un dia com avui, un 11 de maig, Wang Jing imprimeix el primer llibre de la història, el Sutra del Diamant. Anem fins al 1931, perquè la Segona República Espanyola, sobretot a Madrid i a Barcelona, comença una crema d'esglésies i de convents. El 1939, un 11 de maig, s'inicia la batalla de Calkingol entre les forces de l'exèrcit rojo i les tropes del Japó. El 1960, un 11 de maig, als Estats Units surt al mercat la primera píndola anticonceptiva. I el 1997, el superordinador de IBM Deep Blue li guanya una partida d'escacs a l'home d'Azerbaiyán, Garry Kasparov, suscitant una polèmica en no quedar clar si el millor jugador del món era una màquina. Un dia com avui, un 11 de maig, naixia el 483 Justinià I, l'emperador bizantí. El 1720 naixia el baró de Munchausen, militar alemany. Un 11 de maig naixia el 1904 Salvador Dalí. I el 1916 naixia, un 11 de maig també, Camilo José Cela, l'escriptor i Premi Nobel de Literatura. També naixia un altre escriptor important a la nostra literatura del 1935, Francisco Umbral. Un 11 d'abril naixia el 1978 Letitia Casta, la model i actriu francesa, i un jugador del Barça. El 1984 naixia, un dia com avui, l'Andrés Iniesta. I ens deixava un dia com avui, un 11 de maig del 912, León VI el savi, l'emperador de l'imperi bizantí. El 1927 ens deixava Juan Gris, el pintor. El 2003 moria José Manuel Lara, l'editor espanyol. I un dia com avui, un 11 de maig del 2006, moria Frankie Thomas, l'actor nord-americà. Tenim propostes pel dia d'avui, tenim propostes a l'agenda. Avui, per què no anar a una conferència sobre literatura? Trobada en l'escriptor Pau Vidal a la Biblioteca Francesca Bonemason, al carrer de Sant Pere, més baix, número 7, a les 7 de la tarda. O podem anar a un debat? Cati Nuora, Marc Lisque, Gaëlle Enchenier, Josep Maria López Llaví i Miquel Strubell intervenen en el debat Llengües i drets al cinema, l'excepció del català en el context internacional, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre número 5 serà a 6:45 de la tarda. Què pensen els partits polítics catalans de les escoles de música? Un debat amb Irene Rigau, Antoni Llebot, Josep Maria Freixanet, Rafael López, Dolors Camats i Albert Rivera. Serà la via Augusta número 205 a les 12 del matí. I l'exposició. Projecció de fotos de Josep Almirall, Carla Colombo, Aina Dagispert, Raül Guillamón, Elena Nagore, Gabriel Pérez i Sònia Villegas a la Fundació Col·lectània. Al carrer Julián Romea, número 6, a 6:45 del vespre, és gratuït. I continuen les festes de Badalona. Les festes de maig, amb una ballada de sardanes a la plaça de la Vila a les 7 de la tarda i un concert amb Anna Roig i Ombra de Tonchien a la plaça de Font i Cussó a les 9 del vespre. I pel que fa a la tele, avui a Televisió Espanyola, a 10:45 del matí, de la nit, perdó, Españoles en el Mundo, avui Houston. A les 11:05, Destino España, un programa sobre la visió dels estrangers que viuen a la comunitat de Múrcia. I un altre Españoles en el Mundo, Cabo Verde. La 2 avui té el programa Continuarà a les 10 de la nit, presentant la nova pel·lícula de Julio Medem. I a 10:45 de la nit, 59 segundos, el debat que modera Cristina Puig i que parlarà sobre les obres de la Diagonal. A TV3 aquesta nit, alguna pregunta més? On Montilla protagonitzarà el tràiler El llibre de Montil. I a les 11:10 de la nit, l'Entre línies, avui, entre volcans i sentir els colors. El 33 aquesta nit, als 60 minuts, Estat d'exili. Parlen sobre l'exili dels uruguaians. A 4 aquesta nit, El Hormiguero tindrà com a convidat a l'actor Antonio Garrido i Uau, el programa de Santi Millán, tindrà a Dani Díguez, el representant d'Espanya a Eurovisió, i l'actriu ucraïnesa Natasha Yarovenko. És la protagonista de Habitación en Roma, l'última pel·lícula de Julio Medem. A Telecinco aquesta nit, a 9:45, Más que baile, i la Sexta programa cinema, Shaft. I Buenafuente aquesta nit tindrà com a convidats Leopoldo Abadía, Francesc Sanuy i Carles Torrecilla, que debatran el programa sobre la crisi econòmica i si el que s'està fent és correcte per superar-la. Fem una petita pausa i de seguida continuem a Línies Obertes amb molt més. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB.

una nova història de Barcelona que us oferim a través de línies obertes, en aquest cas extreta del llibre La Barcelona calenta, d'Elisabet Parra. Ho hem de deixar aquí per avui. Demà tornarem al fil de les 7 del matí amb un nou Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara, de seguida, després de l'informatiu, continua la programació a RKB. Amb Aires del Mediterrani, de 9 a 10 del matí, la millor música en català. De 10 a 12, la música de la nostra vida. Música triada pel company Jordi Vinyes, que us acompanyarà en dues hores, que de ben segur, si no l'heu sentit mai, us agradaran la millor música. I a partir de les 12, Enrique García Corredera obre de nou La Torre de Babel. Que tingueu un bon dia. Salutacions del vostre amic David Morales.